Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 maja. Minęło południe. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o podwójnym agencie Siergieju Skripalu, który właśnie został zwolniony ze szpitala, ewakuacji w jednej z wejherowskich szkół z powodu rozpylenia nieznanej substancji i Korei Południowej, która szuka sposobu wznowienia rozmów z Koreą Północną. Były podwójny agent wywiadów Rosji i Wielkiej Brytanii, Siergiej Skripal, opuścił szpital w Salisbury. Spędził tam ponad 2 miesiące po tym, jak próbowano go otruć substancją chemiczną o nazwie Nowiczok. Londyn oskarża o ten zamach rosyjskie służby specjalne. Moskwa temu zdecydowanie zaprzecza. Wraz ze Skripalem do kliniki trafiła jego córka. Julia Skripal opuściła szpital już na początku kwietnia. Skripal, były pułkownik GRU, w przeszłości skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii oraz towarzysząca mu córka trafili do szpitala 4 marca. Zostali znalezieni nieprzytomni przed centrum handlowym w Salisbury. Ich stan był krytyczny. Stołeczny ratusz jeszcze nie skomentował najnowszych informacji podanych przez komisję weryfikacyjną. Według jej rzecznika Sebastiana Kalety urzędnicy ratusza otrzymali w latach 2007-13 od prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc nagrodę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Byli nagradzani za wykonywanie wytycznych Hanny Gronkiewicz-Walc w zakresie 300 decyzji reprywatyzacyjnych rocznie. Według wiceszefa Komisji Weryfikacyjnej największą nagrodę otrzymał były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko, ponad 330 tysięcy złotych. Wśród nagrodzonych byli też m.in. główny podejrzany w aferze reprywatyzacyjnej, były wiceszef BGN Jakub R. oraz Gertruda JF, czyli była naczelniczka BGN, obecnie przebywająca w areszcie. Sebastian Kaleta uzyskał informacje dotyczące nagród w ratuszu, które wcześniej zapytano o nagradzanie przez władze miasta urzędników zajmujących się reprywatyzacją. Ktoś rozpylił w jednej ze szkół podstawowych w Wejherowie na Pomorzu drażniącą substancję. Około 300 uczniów i 25 nauczycieli ewakuowano. 9 osób przewieziono do szpitala. Skarżyły się na kłopoty z oddychaniem i podrażnienie oczu. Na miejscu jest strażacka specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która sprawdza, jaką substancję rozpylono. Jest też policja, która będzie badała sprawę. Prokuratura ustala, jaki wpływ na zdrowie i środowisko miała awaria przepompowni na Ołowiance w Gdańsku. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania zanieczyszczenia wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować zniszczenie w przyrodzie. Jeśli uda się ustalić winnych, może im grozić 5 lat więzienia. W pierwszej kolejności prokurator zabezpieczy dokumenty firmy SOR Neptun Gdańsk, w tym także wyniki badań przeprowadzonych przez Sanepid i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Będzie starał się ustalić, jakie straty w środowisku i jaki wpływ na nasze zdrowie miało zrzucanie przez 3 doby ścieków bezpośrednio do Motławy. Wstępne szacunki mówią, że do rzeki trafiło około 150 tysięcy ton płynnych nieczystości. Prokurator przesłucha także pracowników firmy SOR, głównie tych, którzy byli na zmianie, gdy doszło do awarii, ale także osoby odpowiedzialne za konserwację i stan techniczny urządzeń na przepompowni Ołowianka. Na razie postępowanie, które przypomnę, prowadzone jest w kierunku artykułu 182, paragraf 1 kodeksu karnego, prowadzi prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście, ale niewykluczone, że przejmie je prokuratura okręgowa. To była relacja Grzegorza Armatowskiego z Radia Gdańsk. Litr benzyny 95, na niektórych stacjach już po 5 zł 18 groszy, ale jak mówi wiceprezes spółki PKN Orlen Zbigniew Leszczyński, ceny paliw w Polsce są i tak atrakcyjne na tle innych krajów. Są jedne z najniższych w Europie, ale również suma akcyzy i podatków jest również jedną z najniższych w Europie. Wiceprezes Orlenu zapewnia, że władze spółki robią co mogą, by przy rosnących cenach ropy naftowej ceny paliw na polskim rynku były jak najniższe. Korea Południowa szuka sposobu wznowienia rozmów z Koreą Północną, poinformował przedstawiciel południowo-koreańskiej kancelarii prezydenta. W środę Pjongjang nieoczekiwanie odwołał bezpośrednie rozmowy z delegacją Południa, które miały być poświęcone konkretnym krokom prowadzącym do pozbycia się broni atomowej z Półwyspu Koreańskiego. Północno-koreańska delegacja nie tylko odwołała spotkanie w Panmunjom, ale też zapowiedziała bezterminowe wstrzymanie rozmów z delegacją Południa. Powodem tej decyzji są wspólne manewry wojskowe sił Korei Południowej i USA. Komunistyczna Północ już wcześniej rutynowe ćwiczenia po południowo-koreańskiej stronie Półwyspu uznawała za zagrożenie dla swego terytorium. W deklaracji z Panmunjom przywódcy obu Korei zobowiązali się do denuklearyzacji Półwyspu. W dokumencie nie ma jednak mowy o wstrzymaniu przez Koreę Południową ćwiczeń wojskowych. Północno-koreańskie władze zasugerowały

Aczkolwiek zdecydowanie moje serce jest w Jeleniej Górze, jest związane z Jelenią Górą. Przede wszystkim dlatego, że tam oczywiście mam dużo lepsze warunki do treningu, bajeczne góry, fantastyczne trasy rowerowe. Więc cieszę się, że już dziś wracam do Jeleniej Góry, ponieważ jestem właśnie też już w ostrym okresie przygotowań do sezonu, który na dobrą sprawę już mi się rozpoczął, a w najbliższym czasie czekają mnie kolejne starty i za chwilę kolejne Puchary Świata, więc nie ma czasu na wytchnienie. W Warszawie też da się trenować i trenuję cały czas, będąc tutaj, natomiast zdecydowanie lepszą pracę i też więcej czasu na regenerację mam w Jeleniej Górze. Czy kiedy przed chwilą powiedziałem, że byłaś dwa razy tuż przed szczytem, to nie miałaś ochoty mi powiedzieć: Michał, ja naprawdę osiągnęłam ogromny sukces. Jestem dwukrotną srebrną medalistką olimpijską. Tak, tak, ale jeszcze mnie nie przedstawiłeś, więc stwierdziłam, że będzie nieeleganckie wcinać się w tym momencie w zdanie i byłam przekonana, że do tego wrócimy, bo absolutnie nie zgadzam się, że byłam tuż przed szczytem. Oczywiście tak jest, że to ten złoty medal olimpijski jest największym marzeniem każdego sportowca, natomiast dla mnie zdobywanie szczytu to ma nieco inną definicję. To jest przede wszystkim realizowanie siebie i osiąganie jak najwięcej z tego, co mamy do dyspozycji. No bo no niestety, ale nie każdy ma zdrowie na to, aby zostać mistrzem świata czy mistrzem olimpijskim. Czy nie każdy będzie miał szczęście, czy nie każdy będzie miał wystarczające wsparcie ze strony rodziny czy kibiców. Natomiast ważne jest to, aby mając taką sytuację, jaką mamy, mając takie zdrowie, jakie mamy, czy to w sporcie, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia, po prostu starać się ugrać z tego jak najwięcej i realizować swoje marzenia, realizować swoje pasje i, tak jak mówiłam, w przypadku wyścigów swoich olimpijskich, dać z siebie tam absolutnie wszystko, pojechać jak najlepszy wyścig. Ja na Igrzyskach Olimpijskich, na których zdobywałam medale i także na tych, na których nie zdobywałam medale, czy przed tymi, na które nie pojechałam, zawsze dawałam z siebie wszystko i to było zawsze dla mnie największe zwycięstwo i taka największa satysfakcja, że absolutnie zrobiłam wszystko najlepiej, jak mogłam, osiągnęłam wynik najlepszy, jak mogłam, więc zdobyłam swój szczyt. No dobrze, ale jednak będę na lekkiej kontrze, dlatego że oczywiście każdy wyznacza sobie taki szczyt, na jaki może wejść. Niedawno oglądałem film o Eddie Edwardsie, tym angielskim skoczku ekscentrycznym, którego szczytem było to, że w ogóle skoczył z tej skoczni i pojechał jako reprezentant Anglii na igrzyska. Był na początku wyśmiewany, ale później świat docenił. On ten swój szczyt osiągnął. Ty z kolei, jadąc na igrzyska, zwłaszcza te ostatnie w Rio de Janeiro, byłaś w wystrzałowej formie. Jakby dla ciebie szczytem było złoto i ty dokładnie wiedziałaś, będąc na starcie, że mierzysz w złoto. Tak, jasne, mierzyłam w złoto. Na szczęście wiele lat spędzonych w sporcie pokazały mi, że tak naprawdę każdy z nas, każdy jest takim samym człowiekiem, bo nam się wydaje, że sportowcy, którzy są na Igrzyskach Olimpijskich, to są tacy nadludzie, którzy nie wiadomo tak naprawdę skąd pochodzą. No wiesz, jak się patrzy czy na Michaela normalnych Phelpsa, rodzin. To masz no tak, do czynienia no fakt, nad fakt, człowiekiem. Jest, że on jest trochę nad człowiekiem. Natomiast no, ja znam wszystkie dziewczyny, z którymi się ścigam bardzo dobrze, mamy świetne relacje, no i tak naprawdę no, każda z nas jest taka sama, każda z nas boryka się z podobnymi problemami, każda z nas ciężko pracuje i dlaczego to ja miałabym nie wygrać Igrzysk Olimpijskich, tylko inne dziewczyny, czy one są lepsze ode mnie, czy mają coś więcej niż ja? No nie, jasne, że nie wiem, ja mam słaby układ odpornościowy i często mnie łapią choroby, ale z drugiej strony mam niesamowitą wytrzymałość organizmu, mam fantastycznych ludzi wokół siebie, więc zyskuję gdzieś czymś innym i przede wszystkim wiara w to, że stać mnie na to, żeby wygrać Igrzyska Olimpijskie, żeby zdobyć złoty medal jest najważniejsza i może mnie do tego złotego medalu doprowadzić. No niestety nie doprowadziła do złotego, mimo iż pomalowałam nawet paznokcie na złoto, aby to złoto przyciągnąć. Natomiast no, po prostu z pokorą muszę schylić głowę przed Jenny Rizvec, która tego dnia była lepsza, bo to też nie znaczy, że jest lepszą sportsmenką ode mnie. Tego dnia była po prostu lepsza i tyle. O to chcę cię zapytać, bo po pierwsze strasznie ci dziękuję za ten wyścig, bo to, co ty zrobiłaś wtedy dla promocji roweru, kolarstwa górskiego, te 5 milionów ludzi, które oglądało z zapartym tchem fantastycznie pokazywany wyścig w Rio de Janeiro. I chcę cię zapytać o ten moment, bo tam się to wszystko pięknie rozgrywało. Najpierw dogoniłyście tą liderkę we trzy, później jechałyście razem. Myślałeś, że to Jolanda, twoja serdeczna przyjaciółka z teamu, będzie atakowała. W pewnym momencie zostałaś sama z tą Jenny, z tą młodą siksą, tą Szwedką, która jeszcze niczego nie zrobiła. 22 lata, wy dziewczyny, które już zjadłyście zęby na tych rowerach. Co czułaś, kiedy naraz ona zaczęła ci odjeżdżać? Tam był taki moment, myśmy wszyscy mówili: Majka, nie daj jej odjechać, bo to jest rzeczywiście jakaś strasznie mocna dziewczyna tego dnia. Co czułaś? Byłaś wściekła? Nie, prawdę powiedziawszy, w trakcie samego wyścigu, okej, ja widziałam, że jest mocniejsza ode mnie, zaatakowała tak, że nie miałam kompletnie szans utrzymać się jej na kole, natomiast koncentrowałam się na tym, aby nie odpuszczać. Mimo iż widziałam, że ona mi odjeżdża i nie jestem w stanie utrzymać tej prędkości, którą ona miała, to wiedziałam, że meta jest tam, gdzie jest namalowana linia mety. I do tego momentu wiele się może wydarzyć. Sama doświadczyłam nieraz defektów gdzieś w ostatnim momencie wyścigu, jak chociażby w roku olimpijskim na Mistrzostwach Świata w Nowym Mieście. Na 2 kilometry do mety złapałam kapcia, więc może się zawsze przydarzyć defekt techniczny, może się zdarzyć jej upadek, może nagle po prostu ją, jak my to mówimy kolarskim slangiem, odciąć, czyli gdzieś ta energia się może skończyć, więc ważne jest to, aby nie dopuszczać w ogóle do siebie myśli, że gdzieś tam wyścig się skończył w trakcie jego jeszcze trwania, tylko trzeba walczyć do samego końca, więc ja zupełnie odcinałam wszelkie emocje i po prostu skupiałam się na tym, żeby do samej mety dawać z siebie absolutnie wszystko. A wszelkie jakieś refleksje przychodzą dopiero na mecie. Wtedy człowiek oczywiście zaczyna analizować, czy zrobił wszystko najlepiej, jak się dało, czy coś można było zrobić lepiej, czy gdzieś nie popełniło się błędu. Natomiast no, ja absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o ten wyścig. Naprawdę jestem z niego bardzo dumna, przede wszystkim z tego, jak szybko reagowałam na wszystko, co się dzieje, bo my cały czas walczymy o pozycję przed zjazdem. Wtedy, kiedy Jolanda osłabła, ja miałam tak naprawdę tylko jedno miejsce na trasie, gdzie mogłam ją wyprzedzić i musiałam błyskawicznie zareagować, żeby to miejsce wykorzystać. Na podjeździe, bo inaczej, takim, tak, prawda? I to był taki jeszcze techniczny fragment, bo gdybym jej tam nie wyprzedziła, ona by mnie przyblokowała i Jenny by mi odjechała dużo wcześniej, a dzięki temu, że ja się ze Szwedką utrzymałam, raz, że potem jeszcze liczyłam na to, że z nią powalczę, ale oderwałyśmy się od całej reszty stawki, bo tam z tyłu też się działo. Kanadyjki. Dokładnie, goniły nas Kanadyjki. Katrin Penrell, ja nie wiedziałam, ona nas po starcie uczestniczyła w kraksie i nieprawdopodobnie mocno nas goniła, więc no, gdybym wtedy nie pojechała ze Szwedką, to nie jest pewne, czy bym się obroniła przed atakiem Penrell, więc to było fantastyczne posunięcie z mojej strony i cieszę się z tego, że tak pojechałam. No i widać było, jak się cieszyłaś, jak tą flagę dostałaś przed metą. Naprawdę do tej pory, jak sobie przymknę oczy i przypomnę ten wyścig, to ciarki chodzą. Genialny wyścig, cudowna dramaturgia, ale tak sobie myślałem, że jakaś taka złość na końcu w tobie musiała być. Oj, no trochę tak, jasne, tak stojąc na podium, no pamiętam, że w Pekinie, będąc także na drugim stopniu podium, ja byłam w totalnej euforii, to było w ogóle spełnienie wszystkich marzeń, no i zupełnie nie miałam problemu, że byłam druga, a nie pierwsza, a tutaj już nie było tej takiej euforii spełniania marzenia, które zawsze wydaje się takie nierealne, tylko ja pojechałam do Rio zrealizować konkretne zadanie, konkretny plan, bardziej tak bym powiedziała, a nie spełnianie marzenia, chociaż może właśnie tym marzeniem byłoby złoto. Gdy tak stałam na drugim stopniu podium, no to patrzyłam z taką delikatną zazdrością na Jenny, no ale właśnie miałam świadomość tego, że no po prostu była lepsza i nic nie mogłam zrobić lepiej. No ona zapłaciła sporą cenę za ten sukces, bo z tego co wiem, później się bardzo posypała psychicznie, z depresją włącznie. Tak, ja tak naprawdę zaraz po wyścigu olimpijskim mówiłam o niej jako o takim wzorze, bo ona na konferencji prasowej powiedziała jedną bardzo mądrą rzecz. Kiedy zapytali ją o taktykę na wyścig, jakie miała podejście, ona powiedziała, że ona po prostu chciała się dobrze bawić. I to zaowocowało zwycięstwem na Igrzyskach Olimpijskich. Ja też miałam takie podejście, tyle że ja do niego dochodziłam 20 lat swojej kariery sportowej i no bardzo, właśnie, bardzo mocno pracowałam nad tym, aby właśnie nie dać się gdzieś zjeść presji, tylko pielęgnować radość z uprawiania sportu. Tyle, że właśnie ja się najpierw zderzyłam z presją i z nią sobie radziłam i potem przyszły te najważniejsze wyniki tak naprawdę, a Jenny najwyraźniej nie miała tej presji wcześniej, startowała z pozycji czarnego konia i się świetnie bawiła, natomiast potem no niestety zderzyła się z potężną presją, z dużymi oczekiwaniami, z wielkim zainteresowaniem wokół swojej osoby. I to pewnie sprawiło, że ona sama nałożyła na siebie jeszcze większą presję. No i niestety do tej pory jeszcze do sportu zawodowego nie wróciła, bo boryka się cały czas z depresją. Ona nie miała chyba wtedy tak naprawdę właśnie świadomości wagi tego wyścigu, bo tak jak mówisz, chciała się dobrze bawić, a że akurat trafiła na wyścig olimpijski. Znaczy też ona nie była absolutnie przypadkową zwycięzczynią. Ja przed igrzyskami nawet na swojej stronie internetowej zrobiłam taką listę zawodniczek, na które warto zwrócić uwagę. I na tej mojej liście Jenny była na drugim miejscu zaraz za Jolandą Neff. ponieważ ona w roku olimpijskim już wygrała zawody Pucharu Świata w Lenzerheide w Szwajcarii. Na innych zawodach także plasowała się bardzo blisko, tylko gdzieś tam miała pecha, gdzieś się wywróciła. No nie wszyscy o tym wiedzą. Ja ścigając się wiedziałam o tych wszystkich przypadkach, więc zdawałam sobie sprawę z tego, że jest w doskonałej formie, a poza tym jest po prostu doskonałą zawodniczką. Jest niesamowicie silną zawodniczką. Ja znam się dobrze ze szwedzkim zawodnikiem Emilem Lindgrenem, z którym jeździłam w holenderskiej drużynie i on mi niejednokrotnie zwraca uwagę na jeny, więc ja ją stawiałam właśnie w pozycji takiego czarnego konia. No i ona miała też tą przewagę nad Jolandą Neff, bo one są w bardzo podobnym wieku, ale Jolanda już była właśnie w gronie faworytek i będąc młodą zawodniczką ją to jednak trochę spaliło. A Jeny miała to szczęście, że gdzieś tam właśnie przez te pechy tak naprawdę, które miała wcześniej, uniknęła presji na Igrzyskach Olimpijskich, co dało jej złoty medal. No ale niestety oczywiście potem wiem, jak się skończyło i, no tak. I teraz nie może się pozbierać i trochę za to płaci. Majka, czyli jest między nami pewna różnica zdań co do osiągnięcia szczytu. Wobec tego ja pytam... myślę, że tak naprawdę się ze mną zgadzasz, no tylko tutaj tak celem dyskusji. Do 3 razy sztuka. Na ten temat chcę porozmawiać, bo w Tokio za 2 lata będziesz miała 37 lat. W twojej dyscyplinie sportu to oznacza, że będziesz liczyła się w walce o podium. Jak najbardziej tak. Gunnrita Dale, czyli Norweszka, która jest legendą mojego sportu, jest ode mnie 10 lat starsza, a cały czas liczy się w walce o podium ważnych imprez. Sabine Spitz 11 lat starsza, aczkolwiek z drugiej strony patrząc na staż na naszych karier sportowych, to tak naprawdę jest on całkiem zbliżony i różnimy się może 3-4 latami spędzonymi w zawodowym peletonie tak zwanym. Natomiast absolutnie tak, cały czas mam szansę na to, aby walczyć o podium. Tak naprawdę to od teraz już nam zostało 1,5 roku. Ja tak nie wiedziałam, czy dotrwam do Tokio. Tymczasem przyznam, że czas tak szybko leci, że myślę, nie zdążę się obejrzeć, a już będziemy w Japonii. Co prawda nie deklaruję się cały czas, że do Tokio jadę, natomiast trenuję cały czas najlepiej jak potrafię i przede wszystkim staram się cieszyć z tego, co robię. A tak naprawdę no właśnie już w tym roku nam się zaczynają kwalifikacje olimpijskie. Międzynarodowa Federacja Kolarska ogłosiła właśnie zasady kwalifikacji. Tutaj jest dobra bardzo informacja dla kobiecej części naszego sportu, bo mamy w kolarstwie górskim absolutne równouprawnienie w tej chwili. Tyle samo zawodniczek, tyle samo zawodników na Igrzyskach Olimpijskich i aż 3 miejsca dla najlepszego kraju. Więc ja już też myślę o Tokio i przede wszystkim o tym, że warto, aby gdzieś to zaplecze za mną było tak, jak najsilniejsze, no bo naprawdę mamy szansę na to, aby zabrać aż 3 dziewczyny do Tokio. Ach. Byłoby niesamowicie taki wyścig obejrzeć z Mają Włoszczowską, która walczy o złoty medal. Ale jak mówisz, szczyt na razie masz osiągnięty, 2 złote medale. Byłaś mistrzynią świata. 2 srebrne medale. 2 srebrne medale, w związku z tym naprawdę szapoba. To w takim razie spróbujemy się zastanowić teraz wspólnie, jak się dochodzi do czegoś takiego jak srebrny medal olimpijski, który właśnie może być rodzajem szczytu dla sportowca. Ale wcześniej zagrajmy pierwszą piosenkę, bo tutaj w Godzinie Prawdy bohater sobie wybiera swoje utwory i ty chcesz pofrunąć teraz. Co to za utwór? Tak, to jest utwór Luka z jego najnowszej płyty Good Luck. Fantastyczna płyta, zachęcam do posłuchania jej całej, bo wiele mądrości różnych w swoich tekstach Luke zawiera. Ten utwór akurat jest bardzo, bardzo związany ze sportem. On jest między innymi właśnie o upadaniu i wstawaniu i o tym, że różne dołki w życiu się zdarzają i tak bywa, ale warto się podnosić i przyszłość zawsze ma przed nami jakieś nowe perspektywy i pozwala nam znów pofrunąć. No dokładnie. Więc fruńmy. O tym jeszcze będziemy rozmawiali, bo nie jeden by się załamał, będąc w takiej sytuacji jak Maja przed igrzyskami w Londynie, ale na razie fruniemy z Lukiem. Dla Boga jak liść tle liści jestem Bogiem. Wygrywam z nimi wyścig, tyle lat z każdym rokiem. Las milknie jak złe myśli, umiera ja dalej krokiem. Sięgam po przeżyć kiści, nieśmiertelności okiem. Wjeżdżam liście w szmerach, wyblakłe jak wspomnienia. Jedno i drugie było chwilą słońca i cienia. Jestem tu i teraz, natury jedność istnienia. Widok tek zapiera elektryczne doświadczenia. Stopa tu śpił dziorsko, zamknął pętlę jak zwykle. Ja dalej swoją ścieżką toczę się monocyklem. Do mego życia, choć jesieni się jak wespa. Las to mój telewizor, znów natury restartu. Politycznych wojen, słów brak hejtu, wodoleństwa. Mam to i werwę, szum miłości we mnie mieszka. To mój życiowy hum, nowe żagle na kawę stan. Ja i ma bestia, pełna amnestia. Jestem kim innym, ale zasada sama ścieżka. Mój nowy rozdział, lepszy, bo po crash testach. Coś w nas umiera, coś rodzi się jak parę i królestwa. W godzinie prawdy Maja Włoszczowska, z którą rozmawialiśmy przed chwilą o zdobywaniu srebrnych medali olimpijskich, Pekin, Rio de Janeiro. Wszystko zaczęło się od Aten, kiedy jako bardzo młodziutka dziewczyna wystartowała, zdobywając 6. miejsce. To też wtedy była rzeczywiście sensacja. Pamiętam, że byłem w Atenach, to jakoś tak było pod koniec igrzysk, prawda? Tak, tak. Ten wasz wyścig i to wystrzeliło, rzeczywiście. To było coś niespodziewanego i sprawiłaś nam ogromną radość. Spróbujmy tak przejść przez twoje życie. Jak to wszystko wyglądało? Gdzie były ważne momenty, kiedy podejmowałaś istotne decyzje? Miałaś szczęście być dziewczynką z tak zwanej fajnej sportowej rodziny. Tak, to, że mam rodzinę, która cała jest zafiksowana na punkcie sportu, to jest fantastyczna sprawa, bo i jak zaczynałam swoją karierę, czy inaczej, ja nigdy bym nie została sportowcem, gdyby w mojej rodzinie nie było normą spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny. Bo narty, rower. Tak, dokładnie. Zimą jeździliśmy na nartach, latem rowerem. Ja wcale nie zawsze chciałam na ten rower wsiadać, ale nie było wyjścia. Niedziela to były wycieczki rowerowe. Na wakacje też jeździliśmy z rowerami. Chodziłam też do szkółki narciarskiej, nawet byłam w grupie zawodniczej, natomiast absolutnie nigdy nie myślałam o tym, że zostanę zawodowym sportowcem. To wyszło niejako przypadkiem. Natomiast wyszło dzięki temu, że właśnie moja mama chciała zawsze spędzać czas aktywnie i w związku z tym ja i mój brat Michał po prostu byliśmy wręcz czasem zmuszeni, żeby jej w tym towarzyszyć, no ponieważ oczywiście nie zostawiałaby dzieci w domu, a poza tym no, chciała dbać o to, abyśmy też żyli aktywnie, bo to jest dobre i dla zdrowia, i dla rozwoju dzieciaków. To jest zresztą taki fajny styl rodzinny, kiedy cała rodzina, tata, mama, dzieciaki, narty są jednym z przykładów znakomitych, zimowy sport czy rowery. Patrz, akurat w nartach jakoś nie możemy tego przełożyć na sukcesy sportowe, zwłaszcza w nartach zjazdowych. Tymczasem, jeśli chodzi o rowery, udało się i to dzięki tobie. Dlaczego ten rower stał się w pewnym momencie takim pomysłem na taką poważniejszą karierę? To były te zawody Family Cup i niespodziewane dobre miejsce? Ja chciałam powiedzieć, że i narty, i rower to przede wszystkim jest też świetna forma spędzania czasu z innymi ludźmi. To są bardzo towarzyskie sporty. Na nartach zjazdowych mamy ten czas, kiedy możemy sobie porozmawiać jadąc wyciągiem. Na rowerze możemy sobie porozmawiać w trakcie jazdy, czy w trakcie postoju na kawę, czy ciastko. I zresztą takie wspólne przejażdżki są dużo, dużo przyjemniejsze. I tak to było też w naszej rodzinie. I start w Family Cup to też była po prostu forma spędzania czasu razem z rodziną. Po prostu dobra zabawa. I w takich zawodach wystartowałam razem z mamą, czy w pierwszym roku razem z tatą moim, Ryszardem, ponieważ mama lubiła jeździć na rowerze, ale nie chciała się ścigać. Natomiast w kolejnym roku już ją namówiłam. I wtedy ja wygrałam w swojej kategorii wiekowej, ona była druga w swojej kategorii wiekowej i wygrałyśmy klasyfikację rodzinną, co było w ogóle absolutnym zaskoczeniem dla wszystkich, no bo w środowisku rowerowym byliśmy mało znaną rodziną. No tak. A tymczasem tu Włoszczowskie na... Przypomnijmy, tak. Family Cup wymyślone przez Janusza Zielonackiego, którego serdecznie pozdrawiamy, znakomitego dziennikarza. Tak, pozdrawiam i dziękuję bardzo za tamte imprezy. Kapitalny pomysł. Jaka szkoda, że ten Family Cup nie przetrwał. Mamy w tej chwili mnóstwo oczywiście innych zawodów tego typu, ale to była dobra marka, bo to był Family Cup zimowy, narciarski, później był Family Cup letni, rowerowy. Praktycznie były to Mistrzostwa Polski amatorów. Tak, tak. One miały rangę amatorskich Mistrzostw Polski. Najpierw były eliminacje regionalne, potem po tych eliminacjach można było wystartować w finałach, więc zawody absolutnie wysokiej rangi, też bardzo medialne, bo pamiętam, że pojawiała się i telewizja, i prasa, więc zawody bardzo poważne i tam też wypatrzył mnie właśnie trener Śnieżki Karpacz, pan Zdzisław Schmidt. Wręczył koszulkę kolarską, kiedy stałam na podium i powiedział, że no to jutro przyjeżdżasz na trening. Ja tak na początku, jak to przyjeżdżam na trening? Po pierwsze, nie lubię żadnych rozkazów, a po drugie, bardzo dobrze się uczyłam i byłam skoncentrowana na tym, żeby mieć piątki w szkole i świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Bałam się, że te treningi jednak trochę mi to utrudnią. Prymuska z pierwszej ławki, rzeczywiście, to był twój typ. Nie zawsze z pierwszej, ale tak, ale byłam tak zwanym kujonem. Kujon, zależało ci na dobrych wynikach, czyli pewnie mierzyłaś w jakąś karierę taką naukową wręcz, co? Oj, zdecydowanie byłam nastawiona na to, aby pójść na dobre studia, nauczyć się dobrego fachu, który zapewni mi silną pozycję na rynku pracy. Natomiast w międzyczasie te priorytety moje się zmieniły. Bardzo wciągnęło mnie jednak kolarstwo. Pojechałam na ten trening, bardzo mi się spodobało. Szybko trafiłam do kadry narodowej. Na swoich pierwszych Mistrzostwach Świata zdobyłam już srebrny medal w kategorii juniorek, więc ta moja kariera zaczęła się błyskawicznie rozwijać i ja tak trochę się zachłysnęłam tym. I wtedy, będąc właśnie jeszcze w wieku juniorskim, czyli mając 17-18 lat, stwierdziłam, że tak, ja rzucam wszystko, jednak będę jeździła na rowerze, no skończę studia, ale może coś takiego łatwiejszego, co nie będzie wymagało za dużo czasu. A w liceum nie było kłopotów? Bo to już jest taki czas w liceum, kiedy rzeczywiście trzeba mocno przysiąść przed maturą. Ty weszłaś w wir tych zawodów, tego treningu. Na szczęście zawsze byłam bardzo obowiązkowa i przede wszystkim starałam się wszelkie sprawdziany, na których wiedziałam, że mnie nie będzie, zaliczać przed wyjazdem, a nie po, co dało mi duży kredyt zaufania u wszystkich nauczycieli, w związku z czym patrzyli jednak przez palce na moje nieobecności. Ach, kujonica. Tak, aczkolwiek miałam problemy z historią, pamiętam, ponieważ nauczycielka historii była przekonana, że ja uciekam z jej lekcji. Nie wierzyła, że ja byłam na zawodach rowerowych czy na zgrupowaniu, aż w końcu, będąc na jednym ze zgrupowań, wysłałam kartki z pozdrowieniami do wszystkich nauczycieli, żeby miała dowód, że ja jestem gdzieś tam i trenuję. Bo tak była przekonana, że uciekam i jak wracałam ze zgrupowania, to zawsze pierwsze co, byłam wywoływana do tablicy, do odpowiedzi i pytana o to, co się działo 300 lat wcześniej niż materiał, który akurat przerabiamy, więc źle się to dla mnie kończyło, natomiast doszłyśmy do porozumienia i już później... Czyli z maturą nie było żadnych problemów. Dawała mi czas na to, aby nadrobić materiał. Nie, z maturą absolutnie nie miałam żadnych problemów, znałam ją bardzo dobrze, pamiętam, że byłam zła, ponieważ... Z pisemnej matematyki, bo wtedy jeszcze była stara matura, pisemna ustna, z pisemnej matematyki bodajże dostałam czwórkę, a nie piątkę, bo matematyka była moim konikiem. A to dlatego, że źle przeczytałam treść zadania, więc to było dla mnie piekielnie bolesne, natomiast ustna już poszła gładko jak po maśle. Więc nie miałam problemu, ale to na pewno był taki trudniejszy też okres, ponieważ już sam rok maturalny to jest czas przejścia z kategorii juniorskiej do seniorskiej, no, więc właśnie. Duży przeskok w karierze zawodnika i to był taki czas, kiedy właśnie musiałam się decydować, czy idę na dobre studia, czy koncentruję się na kolarstwie. Tak. To tu może ważne pytanie. Co sprawiło, że ta kariera tak błyskawicznie się rozkręcała u ciebie? Jakie cechy zdecydowały, że okazało się, że potrafisz być najlepsza na rowerze górskim? Pierwsze co, to jest zdrowie, które odziedziczyłam po mojej mamie, bo podobno zdolność do dużego wysiłku fizycznego dziedziczy się po mamie, więc bez tego absolutnie nie miałabym szans w zawodowym sporcie. Natomiast później oczywiście jest mnóstwo różnych innych czynników, które mają wpływ. Jedno to zaplecze właśnie, które miałam, czyli wspierająca rodzina i ułatwiająca mi to. Mhm. Ja tylko mogłam jechać na trening, mogłam wystartować w zawodach, natomiast nigdy nie było żadnej presji, niczego nie musiałam. Ja to robiłam tylko dla swojej przyjemności. i to było na pewno fantastyczne podejście ze strony moich rodziców. Natomiast później no, z całą pewnością obowiązkowość. Tak jak w szkole mi to pomagało. Obowiązkowość, tak. To jasne. A powiedz rywalizacja. Bardzo często sportowcy mówią, że to, co dla nich jest niezwykle istotne, to jest jednak to, że jest rywal obok i trzeba być przed nim. Oj tak, jeżeli nie ma się żyłki takiej rywalizacji w sobie, to na pewno bardzo ciężko będzie osiągnąć sukces w sporcie, bo to jest coś, co tak naprawdę nas pcha też do sportu. To Dorota Staszewska kiedyś mi o tym opowiadała, że to dla niej w ogóle było tak podstawowe, kiedy na tą deskę z żaglem siadała, żeby dowalić swoim koleżankom. Też tak mam, ja cokolwiek robię, to zawsze chcę być najlepsza i czasami to jest może irytujące dla mojego otoczenia, natomiast nieważne, czy idę ze znajomymi pojeździć na go-kartach, czy mamy jakieś łamigłówki intelektualne, gram w Scrabble, czy cokolwiek innego. To Maja musi być numer jeden. To, tak, ja zawsze bardzo, bardzo, bardzo dążę, jestem skupiona na tym, żeby wygrywać. Natomiast z całą pewnością sport mnie też nauczył tego, aby umieć przegrywać z klasą, bo kiedyś myślę, że gorzej znosiłam porażki, a w tej chwili absolutnie je akceptuję, aczkolwiek gdzieś ta zadra zawsze zostaje. Powoduje, że jeszcze bardziej się motywuje do kolejnego jakiegoś startu. I jeszcze jeden pomysł związany z sukcesem, to jest podobno przesunięty próg bólu. W sporcie bardzo często jesteście na granicy bólu fizycznego. I ci wybitni mają gdzieś znacznie wyżej tę granicę. Jak jest u ciebie z bólem? Tak, tak. Ostatnio nawet słyszałam taki przykład, bo dla mnie to jest normalne, tak? Że wysiłek fizyczny wiąże się z bólem i ten ból trzeba znosić i ja to rozumiem, a dopiero gdzieś ostatnio usłyszałam przykład jakiegoś amatorskiego zawodnika, który robiąc badania wydolnościowe nawet nie był w stanie określić takiego progu beztlenowego, który jest dla nas podstawą treningu, ponieważ badania wydolnościowe wykonuje się do odmowy, wtedy, kiedy już wysiłek jest zbyt duży, żebyśmy go tolerowali. I on nawet nie doszedł do takiego progu, który w mojej ocenie jest takim komfortowym progiem cały czas i dopiero jak go przekraczamy, to zaczyna się robić niekomfortowo, ale jeszcze absolutnie znośnie. Więc to mi dało tak naprawdę obraz tego, jak różnie możemy faktycznie ten ból odczuwać. No i doceniam tą swoją umiejętność tego, że potrafię z nim walczyć, choć przyznam, że też jednak z wiekiem coraz trudniej mi to przychodzi i jednak lubię jeździć w takiej strefie komfortu. Wolę bardzo ciężko pracować na treningach po to, aby ten próg bólu mieć jak najwyżej, aby nie było potrzeby, żeby go przekraczać. Mm-hmm. Natomiast no jak byłam młodszą zawodniczką, to pamiętam bardzo często było tak, że już gdzieś nogi mi się łamały wręcz pode mną, bo ja cały czas chciałam jechać mocniej, a już po prostu mi mięśnie odmawiały posłuszeństwa. A teraz no, muszę nad tym pracować, aby w trakcie wyścigu naprawdę się zmusić do takiego samego wysiłku. Nawet niedawno miałam dobrą lekcję tego. Startowałyśmy pierwszy wyścig sezonu w hiszpańskiej Chelvie razem z moją koleżanką z drużyny Jolandą Neff. Ona mnie tam stłukła strasznie. 4 minuty dostałam na tym wyścigu. Ja cierpiałam potwornie. Wydawało mi się, że po prostu nie mam formy. Natomiast następnego dnia pojechałyśmy razem na trening i Jolanda zaczęła się za mną chować. Ja tak pytam jej, ale za szybko jest? Przejażdżkę jechałyśmy taką regeneracyjną. Ona mówi, że no tak, za szybko. I wtedy dopiero zauważyłam, okej, to znaczy, że ja po prostu ten wyścig przejechałam sobie baila bongo, tak zwane, nie zmusiłam się, nie pokonałam wcale tej swojej granicy bólu, tylko gdzieś ten mój próg mnie zatrzymał. A po tym, jak widzę, jak zmęczona jest Jolanda, to dopiero widzę tak naprawdę, jak ja powinnam być zmęczona po wyścigu. To było doskonałe, że miałyśmy ten wyścig na tydzień przed pierwszym Pucharem Świata, bo to była dla mnie dobra lekcja i potem ten Puchar Świata tydzień później już zdecydowanie pojechałam ponad swoje granice bólu i wygrałam z Jolandą, która tydzień wcześniej mnie stłukła 4 minuty, więc no w tej chwili to na pewno dużo więcej mnie kosztuje, aby tę strefę komfortu opuszczać, natomiast na szczęście cały czas to potrafię. No tak, ale teraz właśnie masz z kolei ogromną świadomość własnych barier, swojego ciała, coraz więcej wiesz na ten temat. Tak, to prawda i też mam świadomość tego, że nie zawsze tak naprawdę warto też ten próg bólu przekraczać, bo to jest też olbrzymie obciążenie dla naszego organizmu, więc trzeba doskonale wiedzieć, kiedy możemy czy kiedy nawet musimy nasz organizm gdzieś tam doprowadzać do wytrzymałości, bo na tym też polega trening i jeżeli chcemy się stawać lepszymi, to musimy ciężko pracować i często gdzieś właśnie koło tej granicy się poruszać, natomiast trzeba też bardzo dbać o to, aby mieć czas na regenerację, aby nie przeforsować swojego organizmu, ponieważ jeżeli odrobinę przeholujemy i przetrenujemy się, przekroczymy gdzieś te granice, to potem tak naprawdę może nam się to odbijać czkawką bardzo długo. Dokładnie, taki, coś tak. za coś. Wiem, o czym mówisz. Maja, ten moment niezwykle istotny to była decyzja o tym, że jednak będą to studia stacjonarne, bo już cię tak wciągnęło to kolarstwo i sukcesy właśnie juniorskie sprawiły, że pomyślałeś sobie, odpuszczę te studia ambitne i jednak będę już wejdę w ten zawodowy, wyczynowy sport, żeby być jak najlepszą. I tutaj mama chyba miała istotne słowo do powiedzenia. Tak, tak. Mam fantastyczną mamę, Ewę, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, która bardzo wiele mnie w życiu nauczyła, ale też i dawała mi bardzo dużo wolności. Natomiast w tym jednym momencie mojego życia zdecydowanie uderzyła pięścią w stół i też za to jestem jej bardzo wdzięczna, bo nakierowała mnie jednak, czy inaczej, nawróciła mój rozsądek na właściwe tory. Czy to była jakaś jedna ważna rozmowa, czy to był proces? Nie, to było wiele rozmów. Czyli rodzaj takiego procesu, tak, w efekcie którego była decyzja, idę na Politechnikę. Znaczy ona to zrobiła bardzo umiejętnie, bo to nie było tak, żeby ona mi rozkazała pójść na studia, tylko ona starała mi się wszystko wytłumaczyć w rozsądny sposób, tak abym to ja sama podjęła taką decyzję. I to jest najważniejsze, bo to musiała być moja decyzja. Gdyby ona mi cokolwiek rozkazała, to najpewniej bym poszła na te studia, ale zrezygnowałabym na pierwszym semestrze, tym bardziej, że były dość ciężkie. Natomiast finalnie to ona sprawiła, że to ja zdecydowałam, że pójdę na dobre studia dzienne, a kierunek absolutnie już był stricte moim wyborem. To była matematyka finansowa i ubezpieczeniowa na Politechnice Wrocławskiej, po której można zostać analitykiem ryzyka, czy analitykiem finansowym, aktuariuszem, księgowym, Oceniającym składki ubezpieczeniowe. Nie, księgowym, znaczy księgowym pewnie też potem po różnych kursach, natomiast specjalistą naprawdę, który jest w tej chwili bardzo poszukiwany na rynkach finansowych. I potem znów w trakcie studiów moje priorytety się zmieniły i znów poszłam trochę bardziej w kierunku sportowym, natomiast bardzo się cieszę z tego, że studia skończyłam, ponieważ no przede wszystkim one zabezpieczyły mnie gdzieś z drugiej strony, bo pamiętajmy o tym, że sport może się szybko skończyć, jedna kontuzja i potrafi nas wykluczyć z dalszej kariery i jeżeli nie mamy nic innego w życiu, no to taki moment może naprawdę doprowadzić nas do nie najlepszej sytuacji. Czyli możemy śmiało tę kolejną piosenkę zadedykować twojej mamie. Oj tak, zdecydowanie i bardzo dobrze, bo to jest energiczna piosenka, a moja mama jest ciężko pracującą kobietą, więc ta energia jej się na pewno przyda. Pani Ewo, dla pani Wonky One i Jamin. I Maja Włoszczowska dziś w Godzinie Prawdy. To była piosenka dedykowana mamie Ewie, która nie tylko sprawiła, że Maja jest znakomitym sportowcem, że jest dwukrotną srebrną medalistką olimpijską, mistrzynią świata w kolarstwie górskim, ale także sprawiła, że jesteś znakomicie wykształconą kobietą. Masz tytuł magistra... Inżyniera, tak jeszcze się załapałam na inżyniera. W tej chwili za matematykę na Politechnice tego inżyniera nie dają, ale ja jeszcze załapałam się na inżyniera. Co więcej, dostałam nawet tytuł honorowego inżyniera w ubiegłym roku, więc... Brawo. A jak ty pogodziłaś takie trudne studia na Politechnice Wrocławskiej z wyczynową karierą? Bo przecież ty szkolarstwa nie zostawiła wtedy. Nie, aczkolwiek przez pierwsze 2 lata na pewno byłam bardziej skoncentrowana na studiach, a ten sport traktowałam jako, może nie do końca hobby, natomiast no jednak był drugi w kolejce. Przy czym podchodziłam do wszystkich treningów absolutnie na 100%. I nie powiem, żeby to było łatwe, bo to był bardzo wymagający, pracowity dla mnie czas i w trakcie studiów naprawdę świętem było, jeżeli ja miałam jakikolwiek wolny wieczór. Oczywiście nie miałam przyjemności skorzystania z życia studenckiego. No właśnie. Takie wolne wieczory to była rzadkość i serce mnie bolało, kiedy widziałam, jak wszyscy się integrują, a ja tak naprawdę gdzieś na 4. roku jeszcze się orientowałam, że nie znam nawet imion wszystkich studentów. Ale też i miałam fantastyczną grupę ludzi właśnie na studiach. Poznałam świetne osoby i też wiele im zawdzięczam, bo moja przyjaciółka Gosia Wojaczek, z którą byłam na roku, sumiennie skanowała mi zawsze wszystkie notatki, a wtedy jeszcze nie było tak rozwiniętej aż techniki, więc ona chodziła do zaprzyjaźnionej redakcji rowerowej, tam to skanowała, wysyłała mi mailem wszystkie notatki. Ja na zgrupowaniach starałam się te wszystkie szlaczki jakoś objąć swoim rozumem, bo jednak dużo łatwiej jest, kiedy ktoś nam tłumaczy matematykę, niż jak czytamy to z książek czy notatek. Więc z kolei jak wracałam ze zgrupowania, to czy z pomocą prowadzących, czy z pomocą właśnie kolegów, koleżanek ze studiów, starałam się nadrobić materiał. I przyznam, że bywały bardzo trudne momenty, natomiast na szczęście też matematyka jest taką dziedziną, która wymaga przede wszystkim zrozumienia, zaskoczenia, umiejętności przeanalizowania różnych procesów, a nie wymaga aż tak kucia na pamięć grubych podręczników. No ale to jest przynajmniej wyobraźnię matematyczną. To ja akurat zawsze byłem humanistą i dla mnie to była czarna magia, ale rozumiem, że ty tak, wspaniale ja czułaś matematykę. Tak, mając dyspozycję w tym kierunku, było mi na pewno dużo łatwiej. Mhm. I też przyjęłam zasadę taką samą jak w liceum, że jeżeli wiedziałam, że gdzieś wyjeżdżam, to zawsze starałam się nadrobić materiał już ten w przód, tak aby móc spokojnie pokazać prowadzącym, że mi zależy, że zamierzam się dobrze uczyć i wtedy absolutnie nie miałam żadnych problemów z nieobecnościami. Co więcej, uważam, że jeżeli chodzi o nieobecności, to tak naprawdę ja miałam łatwiej na Politechnice niż nie jeden sportowiec na Akademii Wychowania Fizycznego. Więc tutaj też wielkie podziękowania dla wszystkich profesorów. Rozumieli sytuację. Dokładnie. A tak można powiedzieć. Dokładnie, rozumieli sytuację, aczkolwiek absolutnie nie miałam żadnej taryfy ulgowej i też się zdarzało, że trzeba było przychodzić na drugi termin na egzamin. A jak wyglądała w tym momencie kariera wyczynowca sportowego? Mówiłaś, że dopiero po 2 latach studiów zaczęłaś z powrotem wracać do tego bardzo intensywnego już treningu. Tak, ponieważ w połowie studiów moje priorytety się zmieniły, a to z jednej bardzo prostej przyczyny, czyli Igrzysk Olimpijskich. W tamtym czasie razem ze mną w kadrze ścigała się Ania Szafraniec, Magda Sadłecka, znakomite 2 zawodniczki. Które na samym początku, jak ja przychodziłam do tej kategorii seniorskiej, były lepsze ode mnie, ale wszystkie 3 razem zdobyłyśmy tyle punktów na różnych wyścigach na świecie, że zakwalifikowałyśmy aż 3 zawodniczki z Polski na Igrzyska Olimpijskie. I każda z nas miała pewne miejsce, ponieważ no, my 3 byłyśmy na wysokim poziomie, ale dalej już nie było nikogo innego, więc to była niesamowicie komfortowa sytuacja, ponieważ nie musiałyśmy już potem mieć żadnych takich wewnętrznych kwalifikacji i miałyśmy pewne miejsce na Igrzyska. Więc to było absolutnie wielkie wow, takie boom, którego ja się absolutnie nie spodziewałam. W bardzo młodym wieku spełniło się marzenie moje jako sportowca, aby wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich. Co więcej, nie byłam tam bez szans na walkę o medal. 21 lat miałaś, prawda? Kiedy pojechałaś do Aten, 2004 tak, rok. Tak, tak. 21 lat, więc bardzo wcześnie jak na moją dyscyplinę sportu. I co więcej, na kilka tygodni przed Igrzyskami Olimpijskimi, ja wtedy pamiętam, wzięłam urlop dziekański, właśnie po to, aby się przygotować. Tak, po to, aby się przygotować jak najlepiej do Aten. Stąd ta zmiana priorytetów. Wzięłam urlop dziekański i przygotowując się do Aten, po drodze na Mistrzostwach Europy zdobyłam już srebrny medal w kategorii elit. I wtedy nagle uwaga mediów polskich też skupiła się na mojej osobie, zaczęłam być gdzieś tam stawiana w roli szans medalowych Polski i przyznam, że to mnie wtedy trochę zjadło, tak zupełnie nie spodziewałam się takiej presji. Spadło na ciebie takiej presji. Ni stąd, ni zowąd. To jest ta młoda Majka. Też takie boom. Tego się nie spodziewałam, no i przed samym startem przyznam, że włączała mi się panika, co będzie, jak ja medalu nie zdobędę. Wszyscy oczekują, że ja zdobędę medal, a tak naprawdę nie mieli podstaw, bo to był jedyny wyścig, na którym ja byłam na podium, a na Pucharach Świata moje najwyższe miejsce było bodajże czwarte, ale to też tylko jeden wyścig. No i pojechałam genialny wyścig, skończyłam na szóstym miejscu tej igrzyska. Na szczęście nie czułam zawodu, bo bałam się, że będzie tak, iż po tych oczekiwaniach właśnie ze strony mediów to moje szóste miejsce zostanie uznane za porażkę. Na szczęście tak nie było i to szóste miejsce jednak zostało przyjęte jako sukces i to mnie na pewno podbudowało pod kątem dalszej kariery, a ja uwierzyłam, że no, ten medal gdzieś tam w moim zasięgu jest. Tak, już to wracamy do tej koncepcji wyznaczania sobie szczytu. W momencie, kiedy się jedzie w wieku 21 lat na igrzyska i jest się na szóstym miejscu, no to wiadomo, że ty zaczynasz już wtedy mieć swoją wizję. Co dalej? Muszę tak pokierować swoją karierą, żeby jechać na kolejne igrzyska i walczyć już o podium. Ale tutaj poprawię cię, ponieważ jedna ważna rzecz, której mnie właśnie nauczyła mama, to wyeliminować ze swojego słownika słowo muszę. I to mi bardzo, bardzo w życiu pomogło. To mi bardzo pomogło w swojej karierze kolarskiej, ponieważ kiedy stawiamy sobie jakieś cele i właśnie mówimy, że muszę zrobić to, muszę pójść na trening po to, żeby pojechać na wyścig, na którym muszę wygrać, ponieważ oczekują ode mnie tego sponsorzy i kibice, to od razu powoduje jakieś takie negatywne skojarzenia i brak chęci do robienia tego, skoro to musimy. Więc ja zawsze staram się sama siebie też poprawiać, kiedy mi się to muszę pojawi w głowie i poprawiam to na mogę, bo mogę jechać na Igrzyska Olimpijskie, mogę pojechać na kolejne, mogę tam powalczyć o medal. A nie muszę. Dokładnie. No dobrze, ale wobec tego wprowadzimy bolesny temat teraz, na koniec. Czy wtedy, kiedy tuż przed igrzyskami w Londynie doszło do tego fatalnego wypadku, kiedy połamałaś sobie kostkę, to nie było tak, że w pewnym momencie sobie powiedziałaś, muszę wrócić do sportu? Nie, wtedy sobie mówiłam, wrócę. Naprawdę. Po prostu ja nie brałam pod uwagę takiej opcji, że nie wrócę do sportu. To był bardzo ciężki oczywiście okres. Przede wszystkim prysły wielkie marzenia, bo wierzyłam bardzo w to, że w Londynie powalczymy nie tylko o podium, ale nawet o wygranie Igrzysk Olimpijskich. Byłam w znakomitej formie. Miałam fantastyczną ekipę, którą prowadził Marek Galiński, świętej pamięci Marek Galiński, już nieżyjący mój trener. I to był wielki zawód, że w ostatniej chwili przed igrzyskami doznałam kontuzji to tak poważnej, która pod znakiem zapytania postawiła dalszą moją karierę. No właśnie. Natomiast przyznam, że nie wiem skąd to się wzięło, ale zupełnie nie wątpiłam w to, że ja wrócę. Miałam fantastyczną opiekę ze strony profesora Krzysztofa Ficka, ze strony fizjoterapeutów, z którymi pracowałam i bardzo, bardzo zawzięcie się rehabilitowałam i zawsze gdzieś tam był problem, bo rehabilitacja się zatrzymywała, nie było progresu, to ja zaczynałam szukać nowych rozwiązań i nie dopuszczałam do swojej głowy w ogóle takiej myśli, że coś mogłoby się nie udać, tylko po prostu byłam pewna, że wrócę, tylko nie wiedziałam, ile czasu mi to zajmie. I wróciła w wielkim stylu, bo kolejne igrzyska w Rio i srebrny medal. Majka, bardzo dziękuję za to spotkanie. To jest fajna opowieść. Widać w tobie ogromną energię, taką konsekwencję w tym, co robisz. Będę trzymał kciuki za to Tokio bardzo, bardzo mocno. Chcę ci też podziękować za książkę Rowerem na szczyt, Trenuj z Majką, bo to jest książka, która jest adresowana do tych wszystkich, którzy kochają rower, a którzy chcieliby się więcej na ten temat dowiedzieć. I to jest tak, jak... i przede wszystkim także do młodzieży, bo ja mam nadzieję, że znajdą się moi następcy, bo słuchajcie, no ja myślę, że do Tokio dojadę, zobaczymy jak się sytuacja potoczy, natomiast, tak jak mówiłam, będziemy miały trzy miejsca, czy inaczej, jest szansa, że jest będziemy szansa. Miały trzy miejsca, i no, przydałoby się dobre towarzystwo, więc zachęcam wszystkich do tego, aby sięgać po tą książkę. Jest tam bardzo dużo fajnych rad dotyczących i treningu, i podejścia do